Radio 1. Cissi Wallin. Kommersiellt skitjippo eller årets mest romantiska dag? Ja, du gissade rätt. Vi ska prata om, såklart, alla hjärtans dag. Februari är ju årets fattigaste för många, tråkigaste, sjukaste, så flest vabbar i februari också. Månad. Därför måste man ju klämma in någonting som på något sätt lyfter upp. Och då har man ju kommit på alla hjärtans dag. Vi ska prata senare om varifrån det här kommer. En dag som har blivit, precis som Halloween eller sådär, en väldigt kommersiell högtid om man ska konsumera, man ska köpa såna äckliga geléhjärtan och ge till någon man tycker om, man ska boka bord på någon restaurang som just för kvällen tar någon sån här överpris för en ganska äcklig meny, man ska ha ångest om man inte har någon, man ska panikdejta någon. Ni ska ju veta det, datingsajterna slår ju rekord, även den här otrohetssajten som finns de här dagarna kring och på alla hjärtans dag. Vi ska prata om detta och varför det mänskliga psyket är så idiotiskt när det kommer till traditioner som vi egentligen inte förstår. Nej, jag ska inte vara så negativ. Vi ska prata om alla hjärtans dag och kärlek här hos mig. Vad var det som ramlade ner där, Simon? Det var snö. Det var snö. Det var någon som hoppade från taket. Här hos mig, Cissi Wallin, i Radio 1 denna torsdag. Hej Simon Lundberg. Hallå Cissi Wallin. Hur mår du så här kärlekens dag? Jag är ju inte så jävla bitter som du i alla fall. Jag mår toppen, ska jag berätta. Oj, oj, oj. Mm. Right back at me. Ja, nej, men det, jag är så kul för att det är så typiskt dig. Men det är, liksom, det är liksom den större delen av din charm. Just att du av alla ska vara så otroligt ilsken på alla hjärtans dag. Nej, av alla dagar så alla hjärtans dag. Vi hade ju precis den här diskussionen förra året också. Ni kan gå in i playarkivet och se om det finns hur kvar. Hur lyckades vi tajma? För det var inte så att vi slog in alla hjärtans dag att vi ska göra program då. Utan vi lyckades ju tajma det förra året också. Nu vet inte jag om 14 februari var en alla hjärtans dag, eller om det var en torsdag förra året. Men det kanske det var. Det kan vi kolla upp. Jag vet inte. Ja. Men Simon, jag funderar mycket på... Jag har ingenting emot att fira kärleken. Jag skickade ett jätteromantiskt och fint sms till min pojkvän förut. Vänta, jag ska bara sätta mig på stolen. Vänta. Når inte fram till micken, så kort. Och det har jag absolut ingenting emot att få liksom ömhetsbevis. Men det jag gravt ställer mig frågande till, eller tycker det är så fjantigt, det är att vi ska ha någon sån här... Ja, men jag ser så här människors blick när jag gick hit idag, så står det så här folk på kö till blomsterbutikerna, men så här, ingen så här kärlek i blicken utan ren skräck och panik och säger jag måste köpa rosor annars tror hon att jag har varit otrogen och att jag inte älskar henne. Och jag skulle faktiskt vilja skylla mycket på Disney-idealen, och vi pratade mycket om könsroller, det gjorde jag här i tisdags. Ja. Och just att kvinnor, inte alla, men många kvinnor, vi pratar om barn då, könsroller och sådär, hur man formas. Jag har en teori kring mig själv, för jag har gått och känt mig ganska okvinnlig och så här, och jag gillar inte så här tjejgrejer liksom. Ja, men jag såg att du skrev någonting om det. Ja, och fast jag gillar ju smink och sånt, men jag gillar liksom inte romantiska komedier, jag kollar heller på en så här actionfilm och så. Och det är ingenting jag har hittat på, utan jag är sån och har känt mig ganska, vad ska vi säga, utanför hela mitt liv, alltså utanför den kvinnliga. Jag har haft jättesvårt att ha tjejkompisar, alltså nu har jag ganska mycket tjejkvinnor som vänner, men jag har inget tjejgäng så där som äter såna härliga tjejiga bruncher och pratar om hur härligt det är att vara kär i våra pojkvänner och sitter och myser och sådär, utan det klarar jag inte av. Jag får panik när det blir för tjejigt i kubik liksom. Och någon teori jag har är att jag har inte sett Dirty Dancing. Jag såg den första gången när jag var typ 21 och tyckte det var världens sämsta film på riktigt. Och fattade inte alls varför hon ville ha den här dryga killen som är så töntig. Och just därför, om vi ska dra en liten analys, så tror jag har aldrig lärt mig att uppskatta alla hjärtans dag. För att killar jag har varit tillsammans med och varit kär i, så här, det har inte varit viktigt. Förstår du vad jag menar? Vad har inte varit alla hjärtans dag har inte varit viktigt. Nej, men alltså, det är ingen avgörande dag. Nej, men så. Den har inte varit, så här, det har inte varit något speciellt liksom. Och då kanske är jag som är konstig, men hur har du haft det i dina liksom, kärlekserfarenheter av alla hjärtans dag? Du behöver inte berätta om alla, men nej, generellt. Jag kan ju säga att idag så har jag varit singel i 2 år. Det är väl kul, eller? Det är en erfarenhet av hur, det är en erfarenhet av hur det kan gå på alla hjärtans dag. Men annars, jag tycker ju att det här är en sån här dag som man faktiskt ska ta vara på och göra de saker och ta igen lite förlorad romantik som man annars inte gör till vardags kanske. Jag tycker att det är perfekt dag att passa på att stå och köa utanför en blomsterbutik och klippa små pappershjärtan och spröa ut över hela lägenheten, eller rosenblad som jag vet att du avskyr. Nej, men vad är det? Vem, alltså, ja, har du någonsin varit med om och kommit in i lägenheten och någon så här har dämpat belysningen lite och så har de lagt så här rosenblad på golvet? Det är liksom, jag skulle bara brista ut i skratt. Nej, vet du vad, ska jag berätta vad jag har gjort? Ja, berätta vad du har gjort. Det ska jag göra. Nej, men innan det tog slut då, så med dig och ditt ex. Med mig och mitt ex, så var det någon gång då hon var ute på en resa i Afrika, tror jag, och jag hade inte fått tag på snott henne, men jag hade fått hennes nycklar till lägenheten. Så när hon kommer hem typ så här mitt i natten och vi har sagt att vi ska ses och liksom hälsa välkommen hem, och så ringer hon och säger men nu är jag på väg hem, och jag bara du, jag är jävligt trött, alltså jag har inte riktigt tid, och det blir värre än tjafs för att hon tycker att jag är dum i huvudet som inte kan anstränga mig lite för att ta mig dit. Men det jag gjorde då när jag harklade mig och sa att jag sov, det var att jag hade fyllt hela hennes lägenhet då med en hel så här. Man brukar köpa så här pack värmeljus. Stäng av ljudet. Det var inte jag, tänkte precis säga till dig. Var det jag? Nej, det var du. Ja. Jag har inget ljud. I alla fall, ja. Då hade jag fyllt hela lägenheten. Men gud, jag är lite täppnöt. Nej, men det är ju okej. Hade fyllt hela lägenheten med de här värmeljusen. Hade varit och köpt, alltså jag vet inte hur många, så här gigantiska, jag har aldrig sett större röda rosor. Står och liksom har då fyllt hela lägenheten med rosor och värmeljus. Och hon kommer hem förbannad som fan för att jag då ligger och sover egentligen. Men du ville lura henne? Ja, och då står jag och gömmer mig med två glas i handen, så här, flaska rött, och dyker upp med lite salsasteg bakom hörnet. Jag ska kräks. Fan vad äckligt. Och jag ska säga att jag aldrig, jag kommer aldrig glömma den kvällen, för det var fan det bästa. Alltså, då kan jag säga, fick du ligga i alla fall? Alltså, om jag fick. Ska vi inte hänga ut ditt ex här, men och det var första gången nu var det så länge sedan, så nu är det preskriberat. Ja. Det var första gången som jag alltså på riktigt älskade. Inte bara hade sex utan älskade. Mm. Förlåt mig. Nej, men det var så bra. Det var värmeljus, det var röda rosor. Det var jättefint. Det var rödvin. Jag har också älskat, tror jag. Men jag bara ser framför mig. Jag måste spola tillbaka lite. Jo, men du vet, musiken, alltihopa. Allt som man ser i annars en sån här riktigt, riktigt mysig film som man ser och man tänker, när ska jag någonsin få uppleva det där? Där var jag. Ja, jag unnar dig det. Absolut. Och du sitter och bara... Nej. Alltså, skulle jag komma hem ikväll, jag tror inte att det är så himla troligt, men så skulle min kille ha så här, pyntat hela lägenheten med rosor och tänt massa ljus. Jag hade såklart tyckt att det var... Alltså, rosenblad på golvet, där går gränsen. Jag tycker så här, tända ljus kan räcka och sätta på någon mysig musik, kanske. Och lite vin, så här rödvin. Men när det liksom blir... Så här, strö rosenblad över sängen, sätta på Barry White. Ja. Eller så här, ta på sig liksom en, vad ska vi säga, knäppa upp skjortan lite och dansa lite salsa. Där känner jag någonstans, där förlorar man mig. Alltså inte, jag gör inte slut, men för den kvällen så om jag någonsin var lite kåt och glad och lycklig, så går liksom den barometern bara donk rakt i golvet. Men det jag vill pausa lite på här, Simon, för det är en jättefin berättelse och det låter som att så skulle ju många vilja uppleva alla hjärtans dag. Men varför var hon sur för? För det är också, nu måste jag bara säga, utan att hänga ut ditt ex, vi ska inte säga vad hon heter, men många kvinnor upplever jag, deras normalläge på sina pojkvänner eller män, eller vad det nu kan vara, män de träffar, är liksom sur och blir så här, jag vill bli prinsessad, jag vill bli behandlad som en prinsessa. Och så ska en man liksom leva upp till det här hela tiden. Och så är hon så där, du var tvungen att göra henne lite grinig för att hon skulle bli glad. Förstår du vad jag menar? Vad är det? Ja, jag förstår vad du menar. Att så här... Hon kom hem mitt i natten från en resa. Vem förväntar sig att någon ska ha fixat det där mitt i natten? Ingen typ, eller någon kanske då. Kvinnor generellt, jag vet inte. Ja, alltså, men jag tror mer handlade om själva grejen att vi hade varit ifrån varandra längre tid och att vi skulle ses när hon kom hem. Det hade nog ingenting med resten att göra. Ja, okay. En annan hjärtans dag så har vi liksom suttit och käkat pizza framför en Disney-film liksom. Mm. Så att det ligger inga prestige i det hela. Det var mitt initiativ. Jag är jävligt romantisk och mår bra av att göra såna här saker. Ja, men jag förstår, men jag förstår det, grejen. Men det blir ju en så här allmänt uttalad press att det är kärlek, det är romantik. Och det vänder jag mig emot. Det kan absolut vara det, men för mig kan kärlek vara att sitta på en liksom parkbänk och käka så här. Ja, nu kanske man inte gör det i februari. Nej, men så här, mitt ex, nu kan vi prata om våra ex då. Mitt ex, han är en fantastisk människa, men det funkade inte. Vi gjorde slut efter några år. Men vår första dates åkte vi hans jätteskruttiga bil till McDonalds i Hökarängen och åt, det här var ju mitt i vintern. Men alltså det här tycker jag är så jävla fint, förlåt. Nej, det var ju bara med. Så parkerade vi bilen framför en kyrkogård, för det var liksom närmst typ, och vi var hungriga. Och så satt vi bilen mitt i natten och åt så här McDonald's-mat. Det är första dejt? Ja, vår första dejt. Alltså innan hade vi varit ute och promenerat och snackat. Och för mig var det mycket mer romantiskt än att sitta på någon sån här Il Trattiano, Vipiano, hippie, så här restaurang där allting kostar 400 spänn. Och så här, titta varandra djupt in i ögonen och bara, vad jobbar du med? Vad kul. Hjärndö konversation, fuck you. Utan det var jättemycket roligare att göra det vi gjorde, tycker jag. Men och sen är det så här, fortsatte inte ni med det sen? Det här, nej, just vi gjorde, nej, vi gjorde, bara... jo, det gjorde vi också, men vi gjorde massa saker. Vi var ute och käkade på jättefin restaurang också, och det, alla mina relationer har väl varit kaos på vissa sätt ibland, såklart, som de flesta. Men jag, just vad gäller romantik och förväntningen kring romantik, så tycker jag det blir så skevt. Det är bara min personliga åsikt. Det blir så skevt när en person, då ofta kvinnan, förväntar sig så här, alla hjärtans dag är ju, om man ska vara lite hårdragen, det är högtiden då brudar förväntar sig få någon sån här guldfynd hjärta av sin pojkvän som typ får ta ett sms-lån för att köpa den. Nu när du säger det, jag försökte sitta och tänka på när någon gjorde någonting för mig en på tjej då, eller en dag. En tjej eller en kille, men jag tänker när du bara dejtade tjejer, så ja. Ja, jag kan inte komma på. Nej, du ser. Vi är små bortskämda prinsessor, många kvinnor, ja, som idag bara lite vill ha sådär. Alltså, jag har aldrig tänkt tanken, men jag kan inte komma på något allhjärtans dag då jag typ bara så här fått ligga och vänta på att någonting romantiskt ska dyka upp. Mm. Förutom idag så stod det en herre i kostym utanför min dörr, och jag ser att det hänger såna här också med chokladtårtor och rosor och ballonger. Jaså? Vem fick du det av? Någon som du inte känner? Någon hemlig beundrare? Vi kan ju inbilla oss att det var det. Det var i alla fall, det var till dig. Du är säker på att det var till dig? Ja, jag öppnar liksom upp och bara... Nu ska inte jag pissa i någons pool. Hej, hallå Simon! Nu är det alla hjärtans dag. Här ska du få en tårta. Okej. Men det kom på det. Det är lite tragiskt att det är det första jag tror jag har fått som har överraskat mig, och en gåva på alla hjärtans dag. Var från en total främling och... Ja, men det är ju jättefint. Jag tycker bara så här, vi ska ta en paus, det tycker jag, det vet jag. Men jag vill att vi ska ställa oss själva frågan, varför är det viktigt att det just ska vara på ett visst sätt just idag? Mm. Det kan vi fundera på. Mm. 0200 11 12 13, ringer du om du vill snacka om det här med, du kanske sitter ensam och är ledsen för att du är ensam, alltså ensam är man ju, helt ensam är man ju aldrig, men inte ha någon och hålla kär denna alla hjärtans dag. Ja, man runkar väl, jag vet inte. 0200 11 12 13, ringer du efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Jag håller på att författa en tweet på Twitter. Jag ska läsa upp den samtidigt som jag postar den. Varför har så många förväntningar på kärlek och romantik en dag då det är bestämt av någon annan att man ska ha det? Tycker jag är en väldigt bra fråga. Jag är inte emot rapa, men jag har ätit så mycket fil därför. Men jag bara, det är en väldigt bra fråga. Du är väldigt bra, Simon. Du lyssnar på Cissi och Simon i Psykakuten denna torsdag i Radio 1. Och du kan lyssna via appen om du inte gör det på din telefon. Ladda hem den gratis. Radio 1 heter den, men etta då. På Twitter är hashtaggen Radio 1 med bokstäver i följd, bara så att vi inte blandar ihop sakerna. Det vore ju tråkigt. Jag undrar det här, på allvar Simon. Jag är inte någon slags motståndare per automatik till alla hjärtans dag. Så jag tycker att det är... Ja, lite grann är det väl. Bara för att du är så himla romantik, Disney-skadad. Mm. Men jag blir lite stressad av precis, när någon... Du måste ju också vara skadad på något sätt. Har någonting hänt, Cissi? Ja, jag har ju sett jättemycket Disney-filmer, men jag såg... Ja, men jag... varför är du så äcklad av rosenbladen? Nej, men jag är äcklad för det känns så här fake. Det känns som någonting vi har konstruerat för att kärlek för mig är inte rosenblad på ett golv. Det är absolut inte essensen av kärlek eller uppskattning. Tvärtom tycker jag att det är ganska krystat. Det är ungefär som när man står på flygplatser. Det har du säkert gjort några gånger. Och har lite tid att slå ihjäl innan du ska åka eller åka hem. Och så ser man, de har så här gift shops. Antingen om det är en stor flygplats så har de ju hur mycket affärer som helst, eller om det är lite mindre så har de en liksom tax free. Och då står det alltid någon så här stressade affärsmän där, ofta män i slips. Lite så här röd liksom flammiga på halsen och ansiktet. Och köper någon så här smycke. Du vet, de står och rafsar bland så här smyckeshyllan eller bland ringarna. Och då känner jag alltid så här... Okej, det kanske är jag som är fördomsfull, men det här är liksom inte en äkta man eller en pojkvän eller en sambo till någon som bara så här, nu ska jag överraska min käresta. Det är så där, jag har varit otrogen på affärsresan, eller jag, åh nej, min fru kommer bli skitarg om jag kommer hem från Abu Dhabi utan att ha köpt någonting. Ja, det är snarare det man ska diskutera i sådana fall. Jo, absolut, men otrohet är bara en så här krydda jag slänger in. Men jag tänker att det här liksom illustrationen av det, att man står där och måste köpa någonting. För jag har också varit med om det. Jag har själv blivit besviken när för detta pojkvänner har kommit hem och varit ute och rest och inte har med sig någonting. Så här, inte att jag ställer till en scen, men jag tänker så här, du köpte inget till mig. Nej. Men sen börjar jag fundera på varför tycker jag att det är så viktigt att få presenter, att bli liksom uppvaktad rent materiellt, om du förstår vad jag menar. Mm. Varför värdesätter jag det? Var kommer det ifrån? Och så inser jag väl att det är inte det viktigaste. Det är klart det är jättekul att bli överraskad med en present ibland. Och någon som kanske har tänkt till och köpt en ganska rolig present. Men att på något sätt... Förstår du vad jag menar? Jo, men det kan blir det, en konstruerad kärlek som jag inte gillar. Men kan det inte vara så att man som person har lite svårt att uttrycka sig... verbalt eller liksom hur man känner att just gåvor och handlingar på det sättet, vare sig om det är någon chokladask eller guldfyndshjärta, så är det liksom ganska, det är kanske ganska lat, vad säger man, ett lat sätt, det säger man inte. En lathet att kanalisera på det sättet sin fantastiska kärlek, men att många tror jag gör det för att man... Ja, men man blir väl lite frustrerad för att man inte kan få det i ord. Då kanske blir det... Man får lära sig prata. Det är inte så att folk är... Okej, man har talsvårigheter på riktigt, men hur många har det? Det är ju så här infantilt... Jag har sett så många par. Nu ska inte jag säga att jag är den roligaste att vara ihop med. Jag är ganska rolig att vara ihop med, men det finns säkert de som är... Alla har olika preferenser. Men jag ser så här par som sitter... Om man sitter och tjuvlyssnar, du vet, på några som är på en första dejt, i en annan sak, för då kan det vara lite så här trevande. Men om man förstår att det är ett par som är ute och firar någonting, kanske ett år tillsammans, av att tjuvlyssna på det de säger... De så här har ju ingenting att prata om. De sitter på restaurangen bredvid en och så här... Ja, vad ska du... ska du ta kött eller fisk? Ja, jag har fisk. Ja. Och sen är det tyst typ 10 minuter. Sen bara, ja, har du ringt till Bosse? Man säger, men hallå, är ni ihop? Fast ni har ingenting att säga varann. Vad är det här? Då fattar jag typ att man köper så här menlösa presenter för att man måste fylla ut sitt skitdåliga förhållande med någonting. Ja, men där kan jag förstå att det här med Alla hjärtans dag är en stor nackdel. Just för att ribban sitter ju otroligt högt. Det gäller ju på något sätt att ha distans och lite perspektiv och lite humor i det hela för att inte bli knäpp av att man inte kommer ridandes på en dinosaur, vad heter, inte Pegasus, häst med spjut. vad heter det? Häst med spjut. Nej, men vad Pegasus heter det? Enhörning. Pegasus, tror jag. Kommer ridandes på en vit enhörning. Varför gör ska man inte på en vit enhörning? För det finns ju inte ens. Jag ska ta ett samtal, förlåt Simon. Hallå då. Vem pratar vi med? Ja, tjena, Johan här. Hej Johan, vad tänker du om allt det här? Förlåt, det blev lite tramsigt här nu. Jag tycker det är jäkligt som du säger, det är prestige det här. Mm. Och så självklart, man känner lite press för det för att man ska kunna leverera. Och, känner du press idag? Ja, man känner lite press idag. Även om inte min sambo begär någonting så finns det ligger ändå där att det är lite prestige, man ska ordna någonting. Om det nu är en middag, något paket, lite blommor, något romantiskt. Och jag vet inte, för mig är det ganska kommer... Alltså det handlar om att butikerna vill sälja och tjäna pengar. Men vad skulle hända... Jo, det är klart det gör. Vad skulle hända om du kom hem med så här en pizza till din sambo idag och sa, tjena älskling, nu ska vi dricka öl och äta pizza. Ja, men hon är skön, för hon begär inte det. Men tror du hon skulle bli besviken ändå om du inte hade köpt? Ska du köpa? Vad ska du göra idag då? Idag har jag tokstressigt här. Nu ska jag tillbaka till företaget och ordna lite grejer. Men jag är självklart, det är ju till butiken och styra upp lite skönt käk och lite blommor och sådär. Det är standard, det är det man gör liksom. Och det är det som känns så tråkigt. Vad är det som känns tråkigt? Nej, men man gör det bara för att. Det finns ingen direkt känsla bakom det. Om jag skulle göra en annan dag, då har man inte det här kravet på sig att man ska göra det, utan då känns det mer som att det kommer från hjärtat. Ja, då blir det en överraskning, för då finns det ju ingen förväntan heller om du en annan torsdag när som helst bara köper blommor och styr upp någonting. Precis, och sådana här dagar, det känns inte som det kommer från hjärtat riktigt. Det känns som det... Där tycker jag vi har någonting. Han är på spåren, Johan. Vad säger Simon om det här? Nej, men jag tycker att det är så tråkigt. Så här är man ju annars varje dag 364 dagar. Fem. Och, ja, men jag skulle ju säga exodera en dag. Det är skottår kan det vara. Då går man ju runt och tänker så här hela tiden. Så varför kan man inte bara låta den här dagen få vara så fjantigt romantisk som den kan bli? Det gäller ju att ha humor. Då blir det ju inte så här lökigt om man kommer och har spritt ut rosenblad över hela lägenheten. Jag ser ingen negativ konsumtionshets, absolut. Men vad fan, se förbi det. Gå inte in och luras på det sättet. Sticka en kofta med ett hjärta på, jag vet inte. Man får ta det där med en nypa salt. Du verkar vara ganska mjuk kille. Jag tycker Sissi har en skön inställning där. Hon är lite overkill nästan. Men tycker inte du att hon låter jävligt bitter? Nej. Hon låter lite bitter. Hon är lite över gränsen där. Men jag tycker att det är en skön riktlinje att köra på. Jag måste spetsa till. Jag är jätteglad. Jag har aldrig varit så här lycklig och kär på Alla Hjärtans Dag, tror jag. Men just därför är jag så här, fuck it. Du svartmålar en lite, det gör det. Men det känns skönt att jag inte sitter här och är bitter för att jag är singel. Utan jag är bitter för att jag tycker att jag kan ha ett så bra förhållande utan Alla Hjärtans Dag. Det är liksom ingen viktig dag för mig. Ja. Men stressa inte ihjäl dig. Jag ska inte sätta mig på höga hästar. Jag kommer säkert få någon panik och köpa någon ros sen också. Vi får se. Men stressa inte ihjäl dig och ha en jättefin Alla Hjärtans Dag ändå. Ja, detsamma. Ha det bra, hörni. Ja. Puss och kram och puss på dig. Hej, hej. Ja, men det är väl klart att jag också har ett hjärta faktiskt av is. Nej, men av guld och nej men att jag gillar Alla Hjärtans Dag på ett sätt. Jag gillar romantik och kärlek, men jag, precis som Johan sa, så blir jag väldigt anti. Jag blir som ett trotsigt barn när det är någonting som man måste. Man måste inte, men man förväntas. Det finns så här, nu ska alla i en masspsykos gå och köpa en röd ros. Därför jag bara, nej, jag ska fan köpa en grön ros. Då blir jag så där. Ja, men det är väl lite så här ditt mellannamn liksom, att bete dig så. Eller? Jag förstår inte vad du menar. Nej. Vi tar nyheter och tillbaka efter dem. Ring då 0200 11 12 13. Prata kärlek, Alla Hjärtans Dag och luftslott som kanske kan sprängas. Vi får se. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin, Radio 1. Det är torsdag och det är ju Alla Hjärtans Dag idag. Tycker du att man ska bry sig? Johan som ringde nyss sa ju faktiskt en väldigt bra sak om du frågar mig. Han köper inte blommor och håller på att trixa och fixa för sin sambo idag för att han egentligen vill eller för att det kommer från hjärtat, utan det förväntas ju av framförallt killar, tror jag, en dag som denna, att vara väldigt uppvaktande och kärleksfulla. Och så är det ju också så här, datingsajterna slår ju rekord inför kring denna dag, och för mig talar det ju om någon slags en ganska väldigt tråkig, vad ska vi säga, ett kvitto på hur samhället har blivit, att ensamhet eller att inte ha någon, oavsett lite vem, för datingsajter går ju mycket ut på så här, man kan träffa sitt livskärlek där också, men det är väldigt mycket crap. Du ska på något sätt bara ha en dejt. Du ska kunna säga att idag ska jag på dejt, bara för att det är Alla Hjärtans Dag, även om det är liksom så här, Hagamannen du går på dejt med. Simon Lundberg är här. Hej. Hej på dig, Cissi. Hej på dig. Det ringer ganska mycket. Ska vi ta ett samtal? Det tycker jag. Ja, vi kollar vad folk tycker om Alla Hjärtans Dag. Hallå? Hallå, ja. Vem är det där? Ja, det var Lasse här. Det är du som alltid ringer och låter lite uppgiven. Nej, men jag bara sitter. Idag tycker du är jävligt rolig, Cissi. Jasså, ibland får jag till det. Är det så du tänker? Nej, men idag är du riktigt jävla rolig. Jaha, tack. Vad snäll du är. Det är inte poängen. Jag tycker bara att det här är så fånigt. Nej, men jag brukar ringa och berömma dig ibland. Ibland ringer jag och skäller. Ja, men det är bra. Ros och ris och ros. Ja, ros och ris. Nej, men idag är du faktiskt jävligt. Ja, jag sitter och skrattar och tycker du är jävligt spontan. Ja, tack. Men om jag får fråga dig då, Lasse om alla hjärtans dag, hur tänker du? Ja. Egentligen ingenting. Jag personligen tycker såna dagar är egentligen bara nästan ett enda stort krav. Ja. Att det är krav. Kommer du uppvakta någon idag? Nej, tyvärr inte. Jag skulle behöva göra det, men jag gör det inte. Men är det inte skönt att slippa då i så fall? Nej, men det är det jag menar. Det blir krav att man ska uppvakta, man ska ge blommor. Men jag tycker det ska komma spontant. Ja. Jo, men det kan jag hålla med om. Och därför tycker jag inte heller, det är lätt för mig att säga. Men även jag har ju varit singel på Alla hjärtans dag också. Och det har inte varit särskilt... Alltså man får väl tänka att vad spelar det för roll att vara singel idag än, eller ja, inte ha någon uppvakta än en annan dag. Man är väl inte mer ensam än för att det är Alla hjärtans dag? Va? Ja, fast jag tror det är så här. Folk är väl... Jag tror inte det. Jag tror inte man är mer ensam. Nej, du menar så? Nej, precis. Det håller jag med dig. Man är ju lika ensam alla andra dagar. Kände du dig ensam igår? Då känner du dig ensam idag också. Det kanske att det blir mer påtagligt och att ja, folk håller på Facebook och lägger upp såna här pussi pussi gullinutti och min älskling så här, och man vill bara tyst på er. Men en annan fråga sist. Det här skulle vara en positiv dag. Ja. Igår, när du hade ditt program. Ja. Var det om genus igår? Ja, det var i tisdags. I tisdags. Var det, gick du ut 100% bara för att provocera? Nej, absolut inte. Nej, det gör jag aldrig nästan. Det är väldigt sällan jag gör det. Ja, det kändes helt ärligt som att du bara var ute för att råprovocera. I tisdags när vi pratade om genus i förskolan? Ja, för det, ja. Jag personligen tycker att du går till överdrift. Ja, det får du tycka. Nej, jag står för det. Jag tycker som jag tycker. Ja, det var bra att vi inte tog ett samtal då. Inte att jag hade sett en dömt eller så. Du hade gärna fått ringa. Men nej, det var inte alls en provokation. Jag tycker, nu är det ett annat ämne, så nu är det svårt för folk som lyssnar som inte har hört det här programmet. Men man får gå in och lyssna. Jag tycker inte jag var så radikalt. Men det är ju bara, vi är olika, som sagt. Nej, men det... Men idag tycker du är jävligt skön där när du... Du äter fil och sitter och äter och sådär. Ja, det händer. Nej, jag är ganska fisen i mig själv sådär, lite känslig. Men ja. du är jävligt spontan och det ska du ha respekt för. Ja, tack så mycket. Du får ha det jättebra idag, tycker jag. Köp någonting gött till dig själv. Ja, men jag faktiskt kan inte göra det. Jag håller igen lite. Men någonting kan du äta. Någonting äta måste man ju, eller hur? Ja, men inte så mycket. Nej, men lite grann i alla fall. Du, Simon. Ja. Du är också bra. Ja, men jag satt precis och tänkte bara. Men jag kommer jag, det är på min plats. Ja. Ja, jag är på dig ibland också, men du är bra också. Men, ja. men du är inte så gammal. Nej, det kan ju inte Simon hjälpa. Det blir bättre. Nej, det kan inte. Nej. Det var härskarteknik. Ah, ja, vad faktiskt. Vad skönt. Där kom den. Ja. Du, ha det jättebra, Lasse. Ta hand om dig. Ja, det är bra. Ah, hej. Puss och kram. Vi säger puss och kram till alla idag. Ska vi ta ett samtal till? Det gör vi. Kanske någon som gillar dig också mer. Nej, du är inte där. Ring in till oss och prata om Alla hjärtans dag. Vi kan vara lite seriösa också och prata om press och förväntningar och ensamhet och sånt. Vi ska inte bara tramsa. 0-200-11-12-13 ringer du. Ja, och jag har ju frågat lite på Twitter här vad folk ska göra ikväll. Mm, vad säger de då? Singel ska sysselsätta mig med att klippa och bada mina hundar. Ja, ja. Trevligt. Äter choklad och gråta till fina filmer ska Rebecka göra. Här är en som önskar att hon fick fira dagen med mig. Jag kommer spendera dagen på teater och sedan hemma med min hund. Man deppar inte, finns värre lägen. Ja, verkligen, vi tar ett samtal. Det gör vi. Hallå? Nej. Lägg inte på då, hörru. Hallå där. Oj. Någon som andas, hallå. Någon som har förberett för romantik. Vad roligt sagt, jag har förberett. Nej, jag är som Sissi. Väldigt spontan. Mm. Ja, och jag tycker så här, vi gör så stor grej av det här när det är sån här dagar som Alla hjärtans dag. Varför kan man inte ha hjärtat på rätta stället en vanlig vardag? Jag brukar ge min hårt studerande son en bricka på sängen. En vanlig vardag. Han bor med mig, ensamstående. Mm. Jag heter Anne förresten. Hej Anne, trevligt. Och jag gillar dig Sissi, för du är spontan. Och det ska man vara tycker jag. Ja, vad gullig, nu gillar jag dig också. Alltså, nu är du andra som ringer in och säger Sissi spontan. Låter jag liksom så här förutsägbar med min romantik? Nej. Nej. Men jag gillar Sissi, du är född på samma dag som mig tror jag, 12 mars. Ja. Ja, vad härligt. Grattis på oss bägge, vi fyller ju snart. Ja, det gör vi faktiskt. Och jag fyller 4. Ja, Simon fyller också år snart. Men oh, får förlåt, jag fråga dig? En sak vill jag bara säga. Mm. Som min, jag är förskollärare. Mm. Och min chef sa en gång, ge Anne en skorpa och hon blir överlycklig. Och det stämmer ganska bra. Jag gläds åt det lilla. Mm. För jag gläds mera av att ge andra en tanke, ett kort, en teckning, vad som helst. Mm. Det behöver inte vara så stort när det är någonting. Utan det lilla, ett telefonsamtal eller ett kort som sagt. Mm. Men det är där jag tycker att den här dagen är så bra. För att man glömmer ju lätt bort de här små sakerna när man liksom har kanske en stressig eller jobbig vardag. Det finns 1000 andra saker att tänka på. Att man glömmer bort att ett enkelt sms eller samtal gör en själv och någon annan väldigt glad. Då, jag tycker ju mer att dagen är, som Alla hjärtans dag, är ju bra för att den påminner ju om hur glad man själv blir av lite kärlek och hur glad man blir av att ge bort. Det är ju mer den grejen att man ska kicka igång igen, som jag tycker är fin med den här dagen. Och det är därför det blir tråkigt att man i protest ger fan i och liksom helst knappt med tång röra någonting som har med romantik att göra bara för att. Ja, men alltså om jag säger, bara ska säga en kvick sak. Jag gillar inte det där. Jag håller med Sissi i mångt och mycket. Mm. Men jag gjorde faktiskt tog en liten glasburk och la lite hjärtan till min son i morse när han gick upp och åt frukost. Vilken mysig mamma du är. Sådär ätbara. Ja, ett hjärta som jag skrev till min älskande, kämpande, studerande son. Ja, men det är jättefint. Men jag håller med dig, Anna. Det är inte att man ska låta bli bara för att, utan man ska känna för det. Man ska känna för det, precis. Och det är där jag, när jag känner för det, då gör jag en liten grej så. Mm. Tycker om och ge. Och mig själv ska avrunda med, för det är väl andra som vill ringa också. Och det gud vad du är ödmjuk. Så här brukar jag inte de som ringer till mig va? Men ett äpple som jag hittade på Ica igår, där det stod I love you. Det köpte jag till mig själv och gav i morse. Gud vad härligt. Diabetes har fått nyss en diagnos för detta och tar sprutor och så då. Ja. Och då tyckte jag att ett äpple kan vara på sin plats. Så fick det bli. Och en god kopp kaffe. Gud vad mysigt. Och du är så härlig. Vi vill att du ska vara med hela tiden. Lär oss. Men tack snälla och fortsätt sprida din härliga energi idag och alltid. Du är med Sissi och som sagt var grattis i förskott. Ja, detsamma på födelsedagen. Och till din kompis. Ja, till Simon här. Okej, ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Krama buss på dig. Hej. Gud vad fint. Ja, faktiskt. Ja, hon gillar dig också Simon. Det verkar ju inte vara någon som gör det. Jo, du har ju fått redan, kommer du ihåg förra årets Alla hjärtans dag när vi satt här och Twitter, då var jag jättedeppig. Ja, det var du, men Twitter överröstes med kärleksförklaringar till dig och ingen skrev någonting till mig. Så det var det payback. Ja, men förra året så lottade vi till och med ut en date till mig. Jag tror det var därför det blev lite kallad. Hur gick den? Eller var det någon som vann? Jag vet inte, jag trodde att det blev någon date. Oklart. Vi tar ett samtal till. Hallå? Vem har vi med oss? Hallå? Hej, hallå. Vad heter du? Hej, Zakaria. Zakaria, vad tänker du om det här dagen? Ja, vad tänker jag? Jag tänkte bara först säga tack för ett jävligt skönt program. Ni är båda hur härliga som helst, hur kul som helst att lyssna på. Ja, vad kul. Tack så mycket. Vad snäll du är. Nej, men jag tänker, jag tycker du är lite bitter, Sissi. Jag måste säga, ja. Yes! Kampigheten liksom, så jag måste nog ta Simons parti här. Det är okej. Nej, men jag vill inte vara bitter. Jag blir bara stressad av när saker känns så här konstlade. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Du föredrar golvpizzan för Vapiano liksom. jag var på piano, tycker inte jag är så speciellt heller. Men ska det vara restaurang så ska det fan med vara riktigt. Då ska det vara Operakällan. Och så här kypare med vita, liksom, det ska vara handskar nästan. Men vänta, va? Nu förstår jag inte alls. Det får inte vara Rosenblad, men om du ska äta mat, då ska det vara Operakällan. Ja, då ska det vara bra mat. Då ska jag åker ofta på så här matresor, varit i London och käkat på jättefina så här Michelin-guide-restauranger. Då är det bra, men inte den så här halvdant. Då skiter jag, då äter jag hellre pizza på golvet. Jaha. Så funkar jag. Men skitsamma. Men Zacharia, vad ska du göra idag? Vad ska du göra? Ja, det är det som är grejen. Jag tänkte på det här med lite självdistans, Lela, som Simon sa. Jag ska ha en middag med mina vänner och vi käkar lite pasta, äter något kött, lite rödvin. Så sitter vi och skrattar åt alla de här, som du säger, Facebook-statusarna, som gullgullet och allting. Men det är väl, så ni kommer alltså sitta på middagen och gå in på Facebook och sitta och göra lite narr av när folk så här, kärskriver kärlekshälsningar? Ja, men ungefär. Det är lite så här efterfest. Den det tycker jag är helt okej. Ja, men det, alltså, det är det här med man får ju ha lite humor, glimten i ögat när man gör det här för att ja. Och liksom sitter ni kan inte ge varandra små rosor också när ni ändå jo, är igång. Men gör det så kan alla hångla sen. Eller jag tycker för långt. Men vi tackar dig Zacharia för vi ska ta en paus, men det låter som en jättebra grej. Är ni alla singlar då som ses ikväll? Ja, men det är klart. Ja, det är klart. Vad trevligt. Kan vara som helst ändå. Smasha upp den här nu. Ha det jättebra. Puss och kram. Puss och kram. Hej, hej. Smasha upp vad då? Nej, la upp alltså bollen. Jaha, säger man så. Nej, ja, smasha okay. In. Ja, skitsamma. Jag är inte så bra på sport. Vi tar en paus och sen är vi tillbaka. Det är så här, dagen så här felsyftningsdagen. Du bara, vad heter det? Pega, så här, häst med spjut. Enhörning. Ja, vi tar en paus och sen är vi tillbaka och pratar om... Men jag vill bli lite seriös också. Alltså, det låter som att det ramlar folk från taket när det rasar snö. Rasar. Ja. Vi får chock här varje gång. Och pratar just om förväntningar på Alla hjärtans dag och varför vi egentligen... Hur vi ser på den här dagen, för det är väldigt, väldigt lätt att dras med skulle jag säga. Man kan säga så här, jag bryr mig inte, jag är inte påverkad av den här dagen. Sen sitter man ändå där ikväll och är lite deppig över att man kanske inte har någon att träffa eller att man inte har köpt någonting till den man är tillsammans med. Och den personen kanske kommer med 10 rosor och så kommer man själv där med ingenting. Hur ska man tänka egentligen? 0200 11 12 13, vad tänkte du säga? Ja, men jag är lite nyfiken på om det faktiskt är någon som lyssnar nu som mår riktigt dåligt över den här dagen och känner att den här dagen förpestar verkligen allt runt omkring mig. Att man blir tyngd av att man känner sig ensam. Får man också väldigt gärna ringa. Får man jättegärna ringa. Det är inget man ska skämmas över. Vi är tillbaka alldeles strax, jag och Simon. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Jag måste bara dra upp det. Händer någonting med hörlurarna. Så, nu hör vi vad vi själva tänker. Det är Alla hjärtans dag. Om ingen har missat det. Kim Kärnfalk gjorde ett program om det här med samma ämne med lite mer vinkeln. Vem ska betala på första dejten? Det får ni också gärna om du kände att du inte fick prata om det med Kim så får du ringa till mig och Simon och prata lite mer om det konkreta på Alla hjärtans dag. Är det verkligen så att det bara är killen som ska uppvakta tjejen om man nu pratar om heteronormativa tänket? Och så pratar vi mycket om det här Simon med att vara ledsen idag. Ja. Det här programmet kallas ju för psykakuten. Jag har full förståelse för om man är ledsen över att inte ha hittat den stora kärleken. Mm. Eller kärleken är någon att vara kär i överhuvudtaget. Och idag blir det gör extra ont idag för att det är så påtagligt överallt med tvåsamhet. Ja, men precis. Jag är ju väldigt för Alla hjärtans dag och tycker att den här dagen är fantastiskt, ett fantastiskt sätt att påminna sig själv om att man ska ge inte extra, men ge den kärlek runt omkring med sig som man tycker att sin omgivning förtjänar. Men jag förstår ju också att, och jag har ju själv varit den som liksom ligger och strör salt i varenda sår man har för att man är singel, ensam, ful, tragisk. Ja, men du vet, man hittar ju på alla diverse negativa saker om sig själv om man råkar vara singel en dag som denna och tar det på fel sätt. Och alltså jag kan tänka mig också att man inte bara så här skämtsamt att vet, man slänger iväg en Facebook-status eller en tweet att boohoo forever fucking alone liksom, och tycker att det är jätte, man skämtar lite och det är lite skrattigt. Men de som verkligen är ensamma, det måste ju, vad kan man göra då? Hur kan man vända den här dagen till att kanske rikta kärleken till sig själv istället för att bli depp? jobbig liksom? Jag tror väl att det får vara rent så instinktivt, så kan man ju bli väldigt deppig av att se på. Det är alltid så där, man pratar med folk som vill men inte kan få barn till exempel. Mm. Det är aldrig som man ser så mycket barnvagnar och folk som är gravida som just då. När man vill så gärna själv men det inte funkar. Det, man går igenom någon sån här fertilitets, vad heter det, behandling. Att man plötsligt ser gravida överallt. Och så är det väl också på Alla hjärtans dag. Om man verkligen vill bli kär eller har blivit dumpad eller är ledsen, hjärtekrossad på något sätt, då ser man ju de här lyckliga paren överallt. Plötsligt hand i hand, skrattandes, tittandes djupt i varandras ögon, sitter på en restaurang och bara, åh, jag älskar dig så mycket. Och då känner man nog kanske att man vill döda någon. Det har jag också känt. Men, och det här är så skönt. För jag har en gång i tiden varit den som, alltså så här, så fort man ser någon som hånglar på bussen eller som håller andra handen, är så gulliga, att man liksom rent spontant vill vräka ut såna så här, men skaffa ett rum och stick, vad fan, tryck inte upp ert hång eller mitt ansikte. Mm. Och blir så här bitter bara lite för att man ska tycka att man ska vara bitter vid sådana tillfällen. Nu är jag helt tvärt, och jag vet inte om det kan ha att göra med att jag själv är lite pirrig nu för tiden, men jag kan ju tycka att det är så här, mer av det, tryck mosa in i nyllet på mig. Jag vill se allt sånt runt omkring mig. Folk som hånglar och är så här vulgära överallt och bara inte kan låta varandra vara. Och jag kan tänka mig att det också är någonting som du, Cissi, tycker är vidrigt, hur man uttrycker sin åtrå. Nej, jag tycker inte att det är vidrigt alls. Jag tycker att vi alla ska få visa vår kärlek hur mycket vi... Man behöver inte så här ha sex på offentlig plats. Det är dessutom olagligt. Men däremot så kan jag bli... Jag kan inte... Så här, om de gångerna jag har gått runt och varit bitter och känt så här, det jäkla hånglande par, kan de inte bara försvinna? Så vet jag ju att det ligger hos mig. Det är inte det där hånglande paret som är problemet. Det är jag som är problemet. Mm. Och därför får man ju ha den självinsikten och inte bara gå runt. Man kan ju vara bitter, men man ska ju vara medveten om varför man är bitter. Och att det är inte andra som visar sin uppskattning och kärlek till varandra som är problemet. Utan det är som sagt, som jag har sagt nu, det är jag som, eller du då, den som känner så. Och man kan ju inte gå runt och gömma sig för människor. Utan då får man väl försöka se det som att jag ska väl vara tacksam för att jag är singel just nu. Det är ju jätteskönt. Jag kan ibland, även om jag är jättelycklig i mitt förhållande, så kan jag sakna tiden som singel. Inte just för att det var skönt att så här vara på marknaden, utan bara för den här självheten, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag ska inte säga ensamhet, för jag var ju verkligen inte ensam. Jag satt hemma hos Emma, min kompis, i hennes fönster och kedjerökte och pratade om livet och självuppfyllande och sådär. Mm. Och det blir en annan sak i ett förhållande. Det är fortfarande självuppfyllande och fantastiskt, men allting har liksom sin tid i livet. Och hur svårt det än låter, så får man väl försöka njuta av tiden som singel för att kunna njuta av tiden som icke-singel. Ja, alltså för den tiden kommer ju för alla, troligtvis, så småningom. Icke-singeltiden, eller när man är ihop med någon. Jag är otroligt dålig numera på att vara singel. Jag har ju i princip spenderat varje dag det här sen, alltså typ ett år nu, med att försöka hitta någon. Men alltså, hur går det då? Obviously så går det ju sådär, eftersom det inte har hänt så mycket. Eller det har ju verkligen gjort. Det har ju jo, hänt men det har väldigt inte mycket så här, det här du har träffat ganska många olika och dejtat och testat. Och det är inte så att du har hittat en som du bara, åh, det här var... Nej, jag har ju varit runt en hel del. Och... Ja, men vad kul, det är jättehärligt. Nej, men du vet så här, och det, jag förstår ju nu att det kan ju vara ett osunt liksom bevis på hur besatta folk blir av tanken att det ska vara två och det ska vara romantiskt, fluffigt, kärleksfullt i ens vardag för att vardagen ska vara komplett. Mm. Jag har ju liksom lite trampat i den fällan jag också, med tanke på att jag, som sagt, har varit på någon så här helt absurd jakt på att hitta någon och få ha någon vid mig. Nu har jag ju fått tänka om, lugnat ner mig, dragit ner en växel. Och du vet, hela tiden så sa ju så här folk runt omkring mig, ja, men du hittar inte någon för du måste sluta leta. Och jag tror man letar ju efter det här inpräglade hur det ska vara runt omkring sig. Och plötsligt när man slutar leta så händer grejer. Jag tror faktiskt det. Så har det varit för mig varenda gång. När jag varenda gång som jag har bestämt mig för att så här, nu ska jag vara singel, gud vad härligt. Och så bara plopp, så dyker plopp, så dyker han upp. Så har det varit. Vi tar nyheter, för vi har gått över tiden här. Ring till mig och Simon efter dem och prata om ensamhet, luftslott kring Alla hjärtans dag, eller om du tycker att det är helt fantastiskt med Alla hjärtans dag. Som och, jag. Ja, jag tycker att det är ett ganska stort luftslott, men man får tycka olika, det är hela poängen. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Du ringer till mig och Simon efter nyheterna. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka. Det är torsdag och du lyssnar på Psykakuten i Radio 1. Hos mig, Cissi Wallin. Med vem då? Med Simon Lundberg. Jag gillar att du får den här David Letterman-rösten. Eller inte han som säger det, husbands... Vad heter deras husbands... Vad heter det? Husbandsnisse. Kapellmästare heter det. Skitsamma. Ja. Vi glömmer det. Fan, ni vet, det får ni gärna skriva på Twitter eller något. Vi pratar inte om det. Vi pratar om Alla hjärtans jävla dag, som jag ändå måste vända. Alla hjärtans jävla dag. Jag är lite bitter. Vet du varför? Nej. Jag är jättekär och lycklig och har ett jättebra förhållande och är nästan sådär obehagligt lycklig så att jag skulle vilja kleta in det i ansiktet på folk så de blir arga. Men det skiter jag i. Utan det jag stör mig på är att vi konstruerar. Vi skulle kolla var Alla hjärtans dag kom ifrån. Ska vi googla upp det? Kan inte du googla Alla hjärtans dag, Simon? Det skulle jag kunna göra. Så ser vi vad... Jag vet inte alls. Jag hörde att det var något jag sitter och kollar på något helt annat. På tal om det här med Alla hjärtans dag. Jag var ju tvungen att se om hur exet har reagerat på det här. Oj då. Jag ser att hon så fint går in och säger att hon överlever trots alla fruktansvärda minnen från de senaste åren. Vilket jävla drama queen. Ja, men det, tror det, hon det, lyssnar känns på oss? Det skulle säga över hennes döda kropp att hon skulle göra det. Jaja. Med tanke på alla fruktansvärda minnen hon har fått utstå. Jag har ju någon lite bitter där också. Jag har liksom skickat försökt, lite gulligt sms till mitt ex. Och jag har säga, försökt erkänna att jag är väldigt romantisk. Inte att jag skapar fruktansvärda minnen på Alla hjärtans dag. Ska vi se? Jag tar ett samtal, jag vet inte mer det här. Bitterklubben. Hallå? Hallå? Hej. Nej, det är han kissmannen igen. Jag kan inte prata med honom. Hallå? Det ringer någon pissar. Det ringer någon och spolar i toaletten. Hallå? Hej. Hej. Vad heter du? Hej, Cissi. Tjena. Det är Jack Lilo. Ja, det är Jack Lilo. Nu känner jag igen rösten. Det var en massa ljud i bakgrunden. Vad tänker du om det här? Jag råkade faktiskt idag ringa, för jag brukar inte gilla Simon för att han är så hur ska jag säga? Alltså det är alltså, det finns det någon ord i det att när han var på till exempel Paradis Hotel, det att han är inte så gammal, eller hur? Nej, det är, men det är inte han. Vad är poängen med det här, Klelo? Vad vill du säga? Ja, för att jag tycker att det bara tycker synd om honom hela tiden. Det handlar om honom hela tiden. Bara ja. Simon. Ja. Det är verkligheten faktiskt. Jag följde Cissi, jag hörde sen dagen ett. Sen du började på torsdagar hos henne faktiskt. Det bara handlar allt om dig, tycka synd om dig. Du, nej, men det handlar ju om oss båda två. Nej, det är starkt faktiskt. Det handlar alltid om att jag vill bara säga till dig happy Valentine's Day. Ja, men det är samma. Men du tycker inte att du ska vara så hård mot Simon. Han är jättebra. Alltså hade det funnits minst liten gnutta sanning i det, så hade jag väl kunnat ta till mig det. Men nej, nu tycker jag inte att det gör det. Alltså, vi gör ju ett program för att nå ut till andra. Jag känner inte privat. Jag såg bara på Paradis Hotel, du vet, när det var så här grymt med tjejer och lite falsk och äcklig. Ursäkta, vad sa du? Men det var ju ganska många år sedan, va? Och ett klippt tv-program. Precis, och det var lite fräckt med tjejer och sådär och spel. Och det här är, du vet, idag är det Alla hjärtans dag, och det måste jag säga från mitt hjärta, sanningen, eller hur? Är det du tänker så att du ringer på Alla hjärtans dag och är lite taskig, det var ju gulligt av dig. Ja, det var ju snällt. Men vet du vad, jag tycker det är lite taskigt att ha sett någon i tv-program för 3-4 år sedan och så ska man ringa och det är väl nej, men låt henne förklara. Precis, när han pratar också, varje torsdag brukar inte lyssna faktiskt. Jag brukar inte lyssna. Okej, nej, vad trevligt att du gör idag. Det, du får lyssna om du vill eller inte. Det är ingen som tvingar dig. Till exempel Natasha som Hamid, de klockar man ihåg faktiskt. Okej. Men Simon, du är inte gammal. Det är bara ångstfarande, så att du behöver lite ta åt dig. Okej, det är också jättekonstigt sagt. Att man kan bli ledsen och tycka att det är jobbigt även om man är ung, eller? Nej, men alltså... snälla Sissi, alltså han hela tiden, alltså du vet han är lite men han, jag sitter här. Okej, Simon, ja. Prata då, du vet jag kommer från Eritrea, jag har bott här i Sverige 23 år och sen, vet okay. Jag är inte kunnig det här, till exempel du vet det här ensamhet, hit och dit och dit. Jag kan känna mig inte att jag är ensam trots allt, jag har inte min familj, min nära och kära här, men jag har mina barn. Jag har, precis som Cici säger också ofta, vet hon är klok tjej, att man har kärlek till att man kan skapa via vänner. Och ja, vet du vad, Lilo, jag håller med om allt du säger, men jag tycker att du pratar ganska osammanhängande. Jag förstår inte riktigt vad din poäng är. Jo, för att, vad är du vill komma fram till? För ett år sedan när det var alla hjärtan sa. Han tyckte det var äntligen att han hittade alla fall och sådär. Och så det var hans mamma som kom i bibeln, någonting sådär, du vet. Va? Jag förstår inte vad du pratar om. Vem pratar inte. Om? Eftersom jag har följt din program, Cissi, jag har hört... det är jättekul att du lyssnar och allt det där, men jag förstår inte riktigt vad du pratar om. Det kanske du kommer inte ihåg, du vet. Jag kommer inte ihåg allt man har sagt för ett år sedan, det är lite svårt. Men du, tack för att du ringde och har en jättefin Alla hjärtans dag, tycker jag. Nej, du behöver inte avbryta mig. Ja, men vi kommer inte fram till någonting, Claire. Du får lyssna vidare. Och det är inte riktigt, jag gillar inte att man ringer in och kritiserar mina gäster. Det blir jättekonstigt. Då får du väl skicka ett mejl om du inte gillar Simon eller inte lyssna bara. Som du vet själv, man måste ju kritisera alla. Ja, men du har ju ingen saklig kritik. Du sa att du såg honom på TV och inte tyckte om honom. Nej, men tough shit. Nej, så får du väl bara... Varenda torsdag också, det var tråkigt. Ja, men då får du väl göra något annat då när han är här. Du får väl städa eller något, eller kolla på en film, eller baka en semla. Jag vill gratulera. Ja, men detsamma tycker jag. Ja, detsamma. Ha det bra. Okej, hej. Hej då. Du lyssnar. Alltså jag tar mer än gärna, du vet, så här, kritik. Ja, men jag tycker men när inte det bara vi ens pratade om det, för det var jättekonstigt. Ja, det var jättekonstigt. Osammanhängande och konstigt. Men jag uppskattar allas ringare, men ibland kanske man ska tänka vad man ska säga innan man ringer, om man inte kan komma till sak. 0200 11 12 13, ringer du? Hallå där. Det var ingen, hör du. Hallå? Hallå, hallå. Tjena, hej, Micke här. Tjena, hej. Hej, Micke. Vad tänker du? Ja, jag kunde inte låta bli att reagera på hon som ringde in nyss. Men det är kanske inte därför jag ska ringa in. Men... Det hoppar vi. Ja, det hoppar vi. Nej, jag tycker väl så här att Valentine, eller vad vi väljer att kalla det för, det är väl ett påhitt lika illa som Halloween i Sverige. Fyller ingen funktion. Tycker du inte? Blir inte du minsta påmind om att du kanske tänker på någon du tycker om lite extra mycket och så vidare? Nej. Det finns ju det tror jag. Men får jag fråga en personlig fråga? Är du singel eller har du förhållande? Jag är total singel. Total singel. Så har du varit ihop med någon på Alla hjärtans dag något år? Jag vet inte. Jo, det har väl säkert varit. Men har du liksom firat det någon gång? Med en partner? Icket. Det är inget du har saknat heller? Nej, verkligen inte. Nej, jag tycker att det är så här kommersiellt trams bara. Nu säljer man rosor till förbannelse idag. Likaväl som att sälja pumper till Halloween. Jag tycker bara att det är... Nej. Jag håller med dig till viss del. På andra sidan Atlanten, det är väl där jag hör hemma. Liksom. Jag tackar dig för ditt samtal. Jag tror vi är överens. Simon är inte riktigt med, men han har många andra supporter som tycker som honom, så vi får jämna ut det. Jag är supporter till honom, definitivt. Men jag tänker just i denna fråga. Inte på den punkten. Nej, precis. Ha en jättebra Alla hjärtans dag i alla fall då. Eller ha en bra torsdag, kan vi säga. Okay. Puss och kram. Puss och kram på dig. Hej. Ska jag läsa nu vad det står på? Ja, jag har hittat Wikipedia här. Ja, men det har jag också. Ja, men läs. Ja, har vi hittat samma? Har du hört den? Ja, jag har en svenska, men det finns en amerikansk också. Jag kör igång nu. Ja. Alla hjärtans dag, ibland vändag i Finland, är en temadag som firas 14 februari varje år och har sitt ursprung i traditioner som uppstod kring helgonet Sankt Valentin under medeltid i Frankrike och England. Därför kallas det firandet av ett helgon med namnet Valentinus den 14 februari började inom den katolska kyrkan redan i slutet av 400-talet, men exakt vem den var är oklart. Sen att det finns flera olika vid namn Valentinus och så vidare och så vidare. Enligt en sen medeltida helgonlevnad ska Sankt Valentinus ha återgett synen åt sin fångavakts dotter, något som kom att inlämnas i vissa moderna historier om Sankt Valentin. Jaha. Kopplingen till romantik och kärlek uppstod först under medeltiden. Men det här var ju ganska tråkigt. Under medeltiden uppstod möjligtvis genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Detta inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli deras Valentin. Det vill säga vem som de skulle hålla ihop med minst ett år framöver. Det är för ett år. Lite, ja, vi kan vara ihop ett år, sen gör vi slut. Även i Sverige har det sedan att på lek par ihop pojkar och flickor funnits, men i tradition varit förlagd kan jag säga, till pingsten. Ja, bla bla bla. Det finns ju en lång djup kärlekstradition. Jag hade ju velat hört någon fin så här, någon fin händelse, att det handlar om ett par som någon gammal kung och drottning, eller kung och kung. Det finns säkert något sånt exempel också. Men vi vill veta vad du som lyssnar tycker om Alla hjärtans dag. Förväntningar, förhoppningar, ångest, lyckorus, allting du kan tänka dig denna dag. Om det skapar känslor hos dig som du kanske inte skulle få en annan torsdag. 0200 11 12 13. Ringer du? Hallå? Hallå, hallå. Yes. Hello. Yes. Sorry, I understand Swedish, but... I cannot talk so well. Oh, it's okay. We can do it in English. Yeah, what's your name? I just want to wish everybody a happy Valentine's Day. And I like the way you two handled that woman that called and started dissing that man over there. So that's the only thing I wanted to say. Thank you. Have a great day, okay? Okay. Have a nice Valentine's Day, everybody. Take care. Bye. Puss och kram. Puss och kram. Yo, ciao. Yo. Åh, vilken härlig. Han lät som... Han lät som, det kanske är en förolämpning, men han som är Baba Shrimps i Forrest Gump. Han snackar på samma sätt. Du vet, han som ska sälja räkor. Ja. Fast men jag älskar honom. Jag älskar Baba Shrimps. Det här är lite häftigt. Alltså, det där är ju så osvenskt att göra. Förstår du? Ja. Jag tar för givet att han inte var svensk för att han inte pratade svenska. Men du vet så här, bara gå utanför ramen, ringa in till ett radioprogram och bara, jag har egentligen ingenting mer att säga än att så här, önskar alla andra en glad Alla hjärtans dag. Bra initiativ. Nu blev ju han påmind om att ge lite extra kärlek till folk han inte ens vet vilka det är, de som lyssnar. För att det är Alla hjärtans dag, då kände han, nu tar jag tillfället i akt och är lite extra, ja, men det var fint. Det var jättefint. Därför är ju de här dagarna bra. Och jag blir inte alls provocerad eller arg ifall någon önskar mig Happy Valentine's Day eller Happy Glad Alla hjärtans dag, vad säger man på svenska. Men däremot så blir jag lite frustrerad. Det jag vänder mig emot är man måste köpa presenter. Man måste fixa jätte... Liksom, ta ifrån tårna, även fast man... Nej, men jag tycker Johan sa det så bra innan som ringde. Han köper inte blommor idag och håller på och fixar och trixar och middag och allting till sin sambo för att han egentligen vill just idag. Man kanske är trött idag, man kanske inte orkar just idag. Men det finns en förväntan. Mm. Och jag tror faktiskt att det finns väldigt många, kanske även män, men mest kvinnor som blir väldigt besvikna i eftermiddag och kväll ifall deras partner, om vad då pratar heteronormen, inte kommer hem med ett stort fång röda rosor och någon handskriven liten söt lapp och någon present och du vet, treat you like a princess. Jag tror att det finns en stor skev icke-romantik där faktiskt. Det är bara min övertygelse. Jo, jag tror det. Du höll ju med lite förut. Du har ju aldrig blivit uppvaktad av en tjej på Alla hjärtans dag. Nej. Jag har aldrig blivit uppvaktad av någon, alltså på det sättet, tyvärr. Mm. Men det kanske, det behöver inte heller, jo, nu tänkte jag förklara att det var fint att det finns någon logisk tanke, men fan vad trist. Fan vad trist, jättetrist är det. Ni får gärna analysera det här, var lite hobbypsykologer. Jag och Simon tar en paus, efter den får ni gärna ring då. 0200. Ring och ge mig kärlek. 11 12 13, ringer du, efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Det är Alla hjärtans dag. Jag sitter här och är ganska skeptisk till denna högtid. Men det är inte du, Simon Lundberg. Varför inte? Nej, men jag tycker att det är ett perfekt tillfälle att bli påmind och både påminna sig själv och alla andra i sin omgivning att vara lite mer Barry White. Lite mer röd, rosa, fluffig. Jag bara gör allt nu för att ditt ansikte drar ihop sig som ett russin för varje ord jag säger. Jag tycker att den här dagen är perfekt för att vara mer kärleksfull. Gör alla Ja, jag förstår det på ett sätt. Men varför kan man inte vara det alla dagar? Ja, men eller hade jag kommit ihåg att varit det så hade jag varit det alla andra dagar. Men det gör man ju inte. Vi människor är så korkade nu för tiden. Jag har ett liv att leva också. Vi människor är så korkade så vi måste ha en speciell dag för så här, kärlek, sopsortering. Vi måste ha en speciell dag för att så här, ja, men städa. Vi fylla kan år. Inte, ja, för sig. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där. Hallå. Har vi någon med oss? Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Mandy och jag går på Skådens gymnasieskola i Matfors. Och vi har ingen idrottslektion just nu. Och det är jättebra, för då kunde vi äntligen lyssna på det. Så vi sitter just nu några stycken på vårt arbetsrum och vi lyssnar på er. Och vi vill bara önska er en glad torsdag. Nej men gud vad gulligt. Puss på er. Puss och kram på alla som sitter och lyssnar. Jag blir alldeles rörd. Vad var det för skola sa du? Skådens gymnasieskola. Skådens gymnasieskola. Hej, gud, på er fina. Hej på er fina ni. Vad har ni gjort i skolan idag? Har ni ätit några speciella bakelser eller gett varandra hjärtan eller något? Nej, vi är esteter, så vi har haft våra individuella ämnen såsom bild och musik och teater. Mm. Och sen så har en aktivitetsgrupp på skolan har delat ut geléhjärtan och typ, de har haft en brevlåda där man har kunnat lämna brev. Ja. Vi vill ge till någon speciell, så då har vi fått några sådana också. Gud, jag gick också i stet. Vi hade något liknande. Vad mysigt. Ja. Så jag och Simon tror vi kommer till er och går om skolan. Ja, jättegärna. Ha det jättebra. Puss och kram på er. Detsamma. Okej, hej då. Hej då. Ja, nu smälter man ju. Nu älskar jag plötsligt alla er känns. Ja, jag säger det. Du behöver bara lite kärlek, Cissi. Jag får jättemycket kärlek i min vardag. Och jag är otroligt kärleksfull själv. Men yes, återigen, det jag har svårt för när det blir så här konstlat att man måste, du vet, att man känner press. För press och kärlek och romantik hör inte ihop för mig i alla fall. 0200 11 12 13, ringer du. Du får tycka vad du vill om denna dag. Hallå? Hallå, hallå där. Nej, men... orkar inte. Spolmannen eller kvinnan. Hallå? Ja, hej. Det är Karim. Hej Karim. Vad tänker du? Jo, jag tänkte det som kanske en föregående talare pratade om. Den här valentindag, det är färsmän en uppfinning. Alltså nuvarande form, menar jag. Mm. För att sälja saker. Till och med, det är inte bara Sverige, det är nästan hela världen. Till och med Indien och Pakistan, där man firar på, alltså, den här valentindag. Och det är ju med globaliseringen också. Mm. Att affärsmän måste sälja sina grejer. Då använder de vissa dumma människor för deras syfte. Och då fungerar perfekt. Alltså med den här såna dagar, alltså valentindag, och sen finns det andra dagar, jul och nyår och såna grejer. Så det är ingenting annat att sälja grejer bara. Men det, alltså, jag förstår din tanke, men man måste ju också kunna välja att se förbi konsumtionen. Alltså, annars skulle man ju ge fan i att fira precis alltihopa om man bara ser det som ett stort affärsnät. Det är klart att det existerar. Något annat vore ju dumt om man inte tog tillfället i akt och ploppar upp hjärtan i halsband och så vidare. Men du måste ju erkänna att det är en fin dag, eller hur? Jag tycker inte på att... Alltså, jag bara försöker och försöker. För mig känns det som en knulldag. Man ska kanske knulla lite. Oj. Ja, det kanske det. Det får man göra lite extra idag. Istället att köpa grejer, tycker jag. Ja, jag håller med dig. Bättre idé än att handla. Tack, Adam. Ha det jättebra. Okej, puss och kram. Hej då. Vad oväntat. Ja, det kom det ordet. Väldigt sant. Jag tror så här, många, om jag ska vara lite... Jag har faktiskt varit inne på att utbilda mig till samtalsterapeut. Inte psykolog, för det är ju så här hur lång utbildning som helst. Jag är inte intresserad av att kunna skriva ut medicin till folk. Men samtalsterapeut på något vis. Och då skulle jag kunna ta emot par. För att jag är faktiskt ganska bra på att ge kärleksråd. Sen kanske jag inte är så bra på att följa dem själv, men det är skitsamma. Har du något på fatet nu som du skulle kunna säga till dem som, både de som har det bra och som vill krydda till, och de som kanske krisar den här dagen? Ja, men det är så klassiskt. Alla vi som har följt Fredrik Lindström och Henrik Schiffert, jag har inte sett Ljust och fräscht än, men jag vill verkligen gå och se den, deras show, om de ska köra den mer. Där man pratar om just, där de nämner att vi istället för att kanske ta hand om våra relationer, så renoverar vi oss till skilsmässor och separationer i Sverige. Och det är så här klassiskt. Jag vet inte hur många kompisar jag har som har, ja, inte så många, men 5 kanske, som ändå är ganska många i min värld, som har köpt en lägenhet ihop med sin respektive, renoverat den, eller ett litet hus någonstans ute på landet, renoverat, och sen när sista liksom plankan är spikad, då gör de slut. Och att man istället då, det kanske det är extremt, men att det jag vill berätta med det här är att man lägger så mycket krut på den här dagen. Många gör det. Det ska vara perfekt. Det ska vara perfekt, bästa bordet, bästa restaurangen eller middagen man lagar hemma ska vara top notch, ljus som ska brinna exakt i den här höjden, det ska vara det finaste vinet, det ska vara liksom den mest uttänkta presenten, man ska åla i sig någon kroppstrumpa för att se smalare ut, alltså det finns hur mycket förväntningar som helst, ja. Och mitt i alltihop det här så glömmer man bara varför man egentligen tycker om varann, man glömmer varför man älskar den andra personen, och man glömmer kanske till och med bort vad är det som är viktigt? Är det viktigast med allt det här poserandet? Eller är det, skulle vi lika gärna kunna suttit på golvet och ätit pizza och druckit folköl ur burken? Alltså jag tror så här, faran i att göra det där är precis som du säger, att man glömmer bort och man börjar renovera allt så och piffa till och på något sätt fylla i hål med massa aktiviteter. Ja, så slutar man ligga med varandra. Man gör massa grejer istället för att ha sex. Och sex är jätteviktigt i en relation, skulle jag säga. Verkligen, men jag tror på det planet så tror jag en sån här dag är bra också, för att är man där och känner att man kan ju fortfarande göra precis allt det där du sa och göra det med hjärta, alltså man går och äter på de finaste ställena, man går och köper, du vet, allt sånt ja, där. Ja, det ena behöver inte utesluta det andra, jag har bara sett för mycket i min omgivning. Men precis, faran i det är ju liksom, vad hemskt att vara ett par och göra allt det där och känna att så här, nej, det är fan bara handlingar här. Det är helt dött. Mm. Och att man liksom kommer till insiktet med att man, det finns liksom inte riktigt hjärta i att man köper en ros, utan man, det känns inte att ge det, men att man på något sätt väntar på att dagen ska vara förbi så att man får komma tillbaka till vardagen, för att den här dagen kanske påminner väldigt många om att kärleken kanske är borta. Det vore ju hemskt. Nej, men det blir ju också så här, jag måste erkänna en dum sak som jag har gjort. Förlåt mig, Robert. En kille som jag faktiskt dumpade på Alla hjärtans dag. Det var länge sedan, det var flera år sedan. Men det var lite av och på, och sen skulle vi gå, han hade bokat bord på en bra restaurang, och så sitter jag där och så säger jag till honom, jag tror inte jag vill vara tillsammans med dig. Så fruktansvärt okänsligt av mig. Men jag gjorde det och jag ångrar det. Och sen så, ja. Som sagt, jag har ju varit singel i 2 år idag. Ja, så att, jag menar, jag har ju varit den som har dumpat någon på Alla hjärtans dag. Och det, nu är det ju utagerat för flera år sedan. Men visst är den här dagen ganska... Ja, men om det inte blir, tror jag, för många precis som man har tänkt sig, så är det, gör det extra ont. Det, och jag, men nu... Nu, hinner vet du vad? Nej, du får tisa. Ja, jag tänkte, ja, men det vi skiter. Jag tänkte mer så att det blir att det, nej, här kan ta över. Nej, men att den här liksom pressen kan ta över och kanske få en att tro att man inte är så kär som man faktiskt är, och tvivla på sin partner och sig själv för att liksom man uppnår inte vad andra anser är kärlek, och då får man liksom, då tror man att man inte är kär och kanske gör slut eller börjar bråka. Det var tycker jag var en intressant analys. Ja. Fortsätt lyssna på Radio 1. Vi är tillbaka alldeles, alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Alla hjärtans dag, är det en kommersiell skithögtid eller tycker du att det ändå är kärlekens dag? Jag vill prata mycket om de här förväntningarna som skapas en sån här dag. Jag tycker faktiskt, kalla mig bitterfitta, men att det är lite problematiskt att vi skapar en... Den har ju funnits länge, eller hur Simon? Vi googlade ju, vi visste ju inte var Alla hjärtans dag kommer ifrån. Nej, år 300 kom det. Ja, kom det. Den har funnits dag. Men den har väl utvecklats, som Karim sa, som ringde nyss. Så det är inget hittepå i alla fall. Nej, men det har ju blivit någonting kanske som det inte var tänkt från början. Och vi, det jag ska säga var att jag vill problematisera det här, Simon, och du som lyssnar. För att du är för, Simon, du är lite romantikskadad och det är helt okej. Och jag är lite... Romantisk, inte romantikskadad. Jo, du är romantikskadad skulle jag säga. Disney-skadad har du också kallat mig. Ja. Ja. Men jag är hård. Idag är du hård. Och jag är mjukast. Du är mjukare än någonsin. Nej, jag är också mjuk och du är också hård. Vi blev det jättesnuskigt för att jag sa sådär. Du säger ja. Idag är jag både mjuk och hård. Ja. Nej, men det jag tänkte på var att jag tror så här. Att vi konstruerar en dag, nu tjatar jag om det här, men att vi konstruerar en dag där kärleken ska stå i centrum. Det blir ju inget annat än krystat för mig. Det blir så här, jaha, och idag ska jag vara extra kär och extra kåt och extra snygg och extra piffig och extra så här, jag, du vet, gillar inte ens blommor, men så kan jag ändå få blommor och bara, åh, tack, schysst, och köpa blommor till någon och så här. Varför kan vi inte bara fira det här vilken annan dag som helst när vi själva känner för det? Varför måste vi göra det bara för att alla andra blir så obstinat? Ja, men det är ju för att blir du påmind dagligen varje dag om att vara kärleksfull mot dig själv eller mot dem du tycker om. Ja. Alltså, det blir ju inte alls. Det blir jag visst det. Det där säger du bara. Nej, på riktigt. Det är klart att man har sämre och bättre dagar, men jag försöker. Jag har gått igenom så mycket skit i mitt liv hittills, så jag försöker verkligen att se varje dag som en klyscha, men gåva. Och, nej, men, och se vara väldigt, väldigt tacksam över det jag har nu. Och värdesätta det. Sen gör man kanske inte det hela dagarna, men några glimtar varje dag när man sitter på bussen hem och åker över en fin, man åker över Västerbron eller någonting, och det så här glittrar i vattnet och solen går ner, och man bara, gud vad, livet är ändå bra, kan man känna då. Och det kan jag känna, jag är ändå kär och jag är ändå lycklig och jag älskar mina vänner, jag älskar min familj och de älskar mig, och livet är helt okej oftast. Ja, och då, kan jag tänka det varje dag som helst. Det behöver inte vara den 14 februari liksom. Nej, men det, då är det väl jättebra att den dagen finns den också för de som har glömt bort. Jag, alltså det är så, om du ändå är så pass kärleksfull som du låter, jag tror ju att om det är någon som är skadad här så är det ju du. Nu pilarna bara viner genom luften. Vi tar ett samtal, Simon. Det gör vi. Ja, så kanske någon håller med dig eller med, vi får se. Hallå? Hallå, hallå. Hej, hej. Hejsan, vad heter du? Petra. Hej Petra, vad tycker du? Eller vad tänker du? Mm, jag tänker att det är överreklamerat. Med alla hjärtans dag? Ja, det är ju det. Alltså, man kan ju inte på beställning bara vara extra kärleksfull. Det går ju inte. Nej, man kanske har PMS och är skitsur just idag. Vad ska man göra då? Ja, jag har mens. Ska jag gå hem och knulla sen med min pojkvän? Gör det, för då blir det, kärlek. Nej, men alltså, det är inte så att man på beställning ska vara mer kärleksfull än vad man är kapabel till. Men vad är poängen då annars? Nej, men man drar väl fram det man är kapabel till och kanske har glömt bort att man faktiskt kan. Inte att man ska ta ifrån tårna och göra saker man inte är bekväm i eller känner sig liksom tycker det är kul. Det känns som att man måste liksom älska mer på beställning för att det är just idag. Men det är väl folks förväntningar. Det är väl som med nyår. Tänker man, åh, det kommer bli skitkul, bla bla bla. Och sen vid 12 slag, jaha, var det bara det här eller? Ja, och sen är det så här, jaha, då har vi gjort det här. Ja, men det är skit. Jaha, men ska man köpa en rosa? Jaha, nu har jag gjort mitt. Nu går vi och lägger oss. Eller, men förstår du ändå, Petra, vad Simon säger? Kan du förstå hans entusiasm? Ja, jo, men alltså alla människor är ju olika. Man kan ju inte begära att alla ska tycka samma sak liksom. Att alla ska vara lika bittra som du och jag. Jag tycker det ni gör nu är ju nästan mer så här klämkäckt än dagen i sig. Vadå kläm? Vad är det som är klämkäckt? Nej, men det är liksom så här, ni levererar ju mer klyschor än vad alltså Valentine's Day gör i sig. Men inte hela Valentine's Day. Nej, men att man ska tycka att så här. Ja. Lyssna nu Simon. Det kan vara jävligt vidrigt att kolla på folk som bara sitter och hånglar här och där och överdriver. Jag gillar inte sånt i övrigt. Det är lite kräkvarning. Ja. Men å andra sidan kan jag vara lite kanske i hemlighet, kan jag vara lite extra gullig mot min pojkvän, fast jag kanske inte står för det så där riktigt. Nej, men, alltså, det gör du väl. Fan vad äckligt. Alla hjärtans dag. Men sen kanske jag går hem och är lite sådär pussilus. Nej, men jag och min kille kallar varandra jättefjantiga saker, så här gulliga smeknamn. Men de tänker att jag avslöjar här. Det blir jättefånigt. Då rasar ju hela min fasad. Ja, jag menar det. Jo, men man är ju lite gullig i hemlighet. Fast egentligen är det lite kräkvarning med alla hjärtans dag faktiskt. Men det där med pizza på golvet, det låter ju skitbra liksom. Det duger väl. Ja, men alltså, det är ju så här, jag lägger ingen värdering in i hur man gör idag. Jag tycker bara så här, heller, det ska du ju veta. Vad sa du? Man är inte bitter bara för att man inte tycker om såna här kräksaker. Nej, men det är väl inga kräksaker. Alltså, det är så här, som sagt, jag lägger ingen värdering i hur man gör idag, men jag tycker bara att man borde passa på om man tycker att det är kärlek att fan beställa in en pizza och bara titta någon lite djupare i ögonen, så gör, men alltså, lite djupare just idag. Ja, men då, eller om man vill hyra en helikopter, flyga till Thailand, vad fan vet jag, men det är ju så här, det är jättedyrt. Det blir, Simon. Ja, men ni fattar ju vad jag menar. Vi bara skojar med dig. Ja. Petra, jag tror vi håller med varandra, du och jag mer. Men vi respekterar Simons åsikt, så kan vi säga. Jag tycker ni är träliga. Jag respekterar dig, Simon. Men ärligt talat, jag tycker du ska sluta knulla runt så mycket. Och så typ fokusera. Oj, så kan du inte säga. Jo, men alltså inte så här kritik så. Alltså man får knulla runt. Det är väl inget fel med det. Men det verkar inte som att det leder någon vart. Ja, men jag knu- alltså, nej, jag menar att nej, jag har varit runt. Nej, men försvara sig här. Nej, men jag menar ju inte att jag har knullat runt med att jag har varit runt. Jag menar att jag senaste året var väldigt fokuserad på att hitta någon. Vad det har inneburit, ja, det vet ju ingen. Det var ju precis som du sa själv. Att när du slutar leta så bara, åh, hej, vem var du liksom? Ja, men verkligen. Ja, det men sa man, får, man får ju, jag tror man får, jag unnar alla som vill vara slampiga och göra sin grej. Ja, det gör säkert du också. Men jag förstår vad du menar, det kom ut lite fel bara. Tack för att du ringde. Ja, frisk fläkt, Petra. Puss och kram, Petra. Puss och kram. Okej, okay. Hej, hej. Hej. Nu gick min typ axel och led. Det är karmakontot som bara slår tillbaka här. Nej, jag hittar tillbaka till den nu. Vi tar ett samtal till. Hallå. Nej. Nej. Hej. Hallå. Ja, hallå, hej. Hej, hej, hej. Vad heter du? Tor, sänka radion lite i bakgrunden. Ja, ja, jag var på väg. Ja, hej, jag heter Inger. Hej, Inger, vad tänker Inger? Ja, jag håller med Petra faktiskt. Jag skiter fullständigt i om det är alla hjärtans dag eller om det är det ena med det andra. Jag tycker man kan visa varandra kärlek under alla veckodagar när man känner för det, va? Jag tycker det är väldigt, väldigt överreklamerat. Fast det är väl självklart att man kan göra det? Ja. Den här dagen drar väl inte åt sig uppmärksamhet från de andra dagarna, eller? Nej, men det verkar så upphåsat. Nu har jag hört, jag tycker att det har gått nästan 14 dagar om man har pratat om den här kommande valentindagen. Ja. Att det ska vara så märkvärdigt och snuttigt och... Och nu sitter vi här och så är det snömodd i februari. Och det känns precis som igår, eller hur? Jag känner ingen skillnad. Nej, inte jag heller. Utan vi har med min gubbe. Jag har varit ihop i 15 år med min gubbe. Och vi dejtar varann ungefär en gång i månaden. Och jag kommer ihåg, jag berättade det för en kompis på mitt jobb här för strax före jul. Ja. Jag ska på dejt idag, säger jag. Så här mitt på alltihopa. Men du har ju en kar. Ja, så jag ska dejta med honom. Det är väl jättefint. Gud vad fint. Ja, och då har vi bestämt så här att ungefär efter någon vecka då när vi känner att nu har vi tittat på tv och nu har vi gjort det där och så, då stänger vi av alltihopa. Och sen har vi en egen dejt och så sitter vi vid matsalsbordet med tända ljus och skiter i allt vad tv heter, utan då är vi bara med varann. Gud vad fint. Och jag tror det där bör man göra oftare. Ja. Faktiskt. Funkar det bra? Hur länge har ni gjort det? Ja, det här är ungefär ett halvår nu och jag tycker att det här var en fantastisk grej som vi kom på, för att vi har byggt om hemma och vi har gjort så att vi har ett sånt där finare matsalsbord i vardagsrummet. Mm. Förut satt vi alltid vid tvn och slafsa och åt och så. Det känns igen från... Ja. Köksbordet, det stod ju alltid tomt, så att vi sket i köksbordet, rev ut det, gjorde en köksö med lite mer arbetsplats och sen så skaffade vi matsalsbord här. Och nu har vi dejt ungefär, kan vi säga, en gång i månaden och det är så jätteromantiskt. Inget tv, ingenting, bara fin musik och bara vi två. Och sitta och mysa. Gud vad härligt. Verkligen. Ja, det blev inspirerad av. Det är en fantastisk grej. Jag vet min kompis på jobbet när jag berättar det här, för snittra och lite hysteriskt och tycker att gud så fånigt, vadå dejt med din gubbe. Ja, men sen när hon började liksom att smaka på det här lite grann så tyckte jag, men gud vad häftigt. Vart hon lite sugen själv nästan på att göra samma sak? Vem blir inte absolut det? Jag vill också, om jag liksom skaffar ett långt förhållande vill jag också fortsätta dejta. Jag tror det är jätteviktigt. Man kan klä upp sig lite grann och man behöver inte gå ut, för jag tycker jag är 65 idag så att... Jag har inte så mycket lust att gå ut och jag tycker det är stökigt och bökigt. Men då just det här med tv, det tar ju över väldigt mycket på vardagslivet och ja, även på helger och så. Men just det här att man ger sig en, kanske en fredagkväll i månaden, att man bara ägnar sig åt varandra. Inget tv, bara härlig musik. Och... Men det är ju precis det här jag menar. Att, den här, att man måste påminna sig själv lite varför man är med varandra. Det gör ju ni via dejtandet. Och då kommer ni på att det här är varför vi tycker om varandra. Och det är romantiskt. Ja, men det är ju det jag menar med att den här dagen faktiskt är bra. För att man till vardags blir det ju mycket tv. Och det blir jobb och det blir slappt liksom. Så att... Därför är jag väldigt för den här dagen, för att man blir lite påmind om att man kanske kollar på sin partner lite annorlunda idag, just för att man bara vill påminna sig själv vad fan vad jag tycker om den här människan liksom, och kommer på varför man gör det. Precis som att ni gör med ert dejtande. Det är det jag är så emot, att det måste vara en speciell dag. Vi är ju, nu är jag ju busschaffis som nu är väldigt i hetluften här. Och jag stiger upp 2:30 varje morgon, så jag tror inte att det blir så mycket dejt och snutt eller snutt idag när han kommer hem. Utan jag är ju redan jättetrött och jag går och lägger mig 7 på kvällen, alltså upp 2:30 varje morgon. Så det finns inte så mycket till övers för kärlek, just bara för att det är den här 14:e. Men erkänna att du kanske har tänkt lite extra på din gubbe, som du säger. Jo, det har jag gjort. Ja. Och han fick en väldigt kärleksfull puss 2:30 i morse när vi steg upp. Så att ja, men då så. Bara glad valentin på dig, sa jag, eller alla hjärtans dag då, då. Men att det kommer ju inte att bli något speciellt mys ikväll. Det kan du förväntar dig ingen riddare som kommer in? Nej, inte ikväll. Men fortsätt att dejta och ha trevligt. Vi tackar dig för ditt samtal. Puss på dig. Ja, puss och puss. Okay. Puss, puss. Hej. Mycket kärlek här idag, det uppskattar ja, vi. Ja, äntligen. Äntligen. Sitt säger du med lite bitter röst, ja. Sådär, Simon. Vi tar inte samtal nu, vi tar en paus och sen tar vi fler samtal och pratar sista stunden om Alla hjärtans dag denna 14 februari 2013. 0200 11 12 13. Du kan numret, ringer du efter pausen. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till sista delen av detta Alla hjärtans dag-program med mig, Cissi, och Simon Lundberg i Radio 1. Jag gillar att du är med. Det är många som ringer, så vi tar ett samtal, Simon. Hallå. Jo, hej. Matti heter jag. Hej Matti. Vad tänker du? Jo, jag ser i alla fall lite fram emot det här Valentin och Alla hjärtans dag. Äntligen! Jo, det är kanske lite egoistiskt, för att jag ser fram emot kvällen här, blir bjuden på god polskinspirerat mat hos min ex, och barnen ska också komma. Ja, så var mysigt. Ja, det blir garanterat mat som är godare än på krogen. Ja, men hemlaget är väl alltid godare, det ligger lite kärlek i det, eller hur? Ja, ja, absolut. Men vad sa du, du skulle hem till exet? Ja, precis. Vad härligt att ni fortfarande kan hänga ändå. Är det barn i bilden och sådär? Ja, jo, fast de är 18 och 21 snart. Ja, ja så står det bara. Fyra unga. Men du känner inte någon press över, om man säger att du måste... Förväntan, vad kul. Precis tvärtom. Men precis, och förväntan, det behöver, ibland kan ju förväntan just det här kring kärlek och så, och den här sån här dag var lite, det kan vara lite risky, men du känner, jag kan tänka mig att det låter på dig som att du känner, oavsett vad som händer och vad det blir för mat och vad som sker ikväll, så är det i ett gott tecken. Ja, och sen är det lite lättare att vara snäll på en sån här dag faktiskt. Brukar du vara dum annars, eller hur tänker du? Nej, absolut inte. Jag bara skojar med. Ja, nu håller de på. Jag bara jävlas lite. Du, har jättemysigt ikväll. Vänta, det här skulle du... Du är inte klar? Nej, okej, förlåt. Nej, inte på långa vägar. Oj. Ja, vi har inte... Middagen är först klockan 6, så att... Nej, jag menar, jag trodde med samtalet. Du hade mer du ville säga. Det finns ju så många polacker. Jag är finne som behövs säkert. Ja. Vägar. Men du förstår om jag säger... Miłe Valentinek. Ja, precis. Det säger man i Polen. Ja. Ja, och där är det faktiskt också en tradition. Fast på lite annat sätt. Ja, det är lite om katoliker oftast. Så att, ja. Ja, men ändå firar man dagen. Ja, det gör man. Fast det är ju lite en annan religion, så är det lite annat. Så, sådär. Men du, att lätta lite stämningen här, för att det har blivit så mycket... Skulle jag kunna få komma med en gåta som ni kan svara på sen? Ja, visst. Kör du. Fader Fora. Svaret på frågan är, en medarbetare hos er, hon är inte närvarande, och det är hon. Och det är hennes förnamn som är svaret. Mm-hmm. Bekräftar mina ord. Det kan ni tugga på. Bekräfta dina ord? Ja, eller mina ord. Eller dina. Din, ja. Det får vi suga på. Det får vi suga lite på, ja. Tack för att du ringde. Ha det bra. Okej. Hej. Kan det vara Ina han menar? Ina. Det händer så mycket konstiga saker idag i det här programmet. Ja. Hallå? Nej, lägg inte på, snälla. Hallå? Vem har vi med oss? Hallå. Tjena, vad heter du? Rebecka heter jag. Hej Rebecka, hej Rebecka. Vad tycker du? Jag har sett dig på Twitter under programmet, eller hur? Ja, det är jag. Ja, hej. Samma Rebecka. Ja, jag ville säga. Vad vill du säga? Först vill jag säga att ni är jättebra. Tack. Tack. Och sen så tycker jag det är ganska... Alltså när det är en sån här dag och man inte har någon. Mm. Så tycker jag att... Alltså man känner sig ganska ensam. Du gör det alltså? Ja, det tycker jag. Men på vår skola idag så har de varit så gulliga. Så de har gjort en kramruta. Vad sött. Det tycker jag var ganska gulligt. Det låter jättegulligt. Och så fick vi chokladhjärtan. Har du fått kramas någonting idag då? Ni har inte det. För det var, jag tänkte på det också. Vad jobbigt att vara den som står och tittar på. Fast du får bara ta en kram och någon, haffa en kram. Kan du inte ställa dig där och bara öppna upp famnen och vänta på att någon ska komma och vara lite kärleksfull? Eller få ge kärlek till någon annan? Alltså jag skulle ju kunna göra det, men alltså jag vet inte. Våga. Ja. Nej, men jag tror så här, en kärlek kan ju lika gärna vara till en vän. Det behöver ju inte vara någon man ska vara ihop med. Utan om du känner ensamhet, häng med en kompis ikväll och kramas med den personen. Jag ska nog pissa lite och rida, tror jag. Ta hand om hästen. Ja, hästen är också en kompis, det går bra. Ja. Det är ju många, det är faktiskt, men gör ingen lasagne av hästen. Familj och hästar har varit faktiskt det om man är singel på Twitter har jag sett. Ja, djur. Djur och familj och vänner. Nu hörde inte du vad jag sa, det var lika bra. Jag sa såhär, gör inte lasagne av hästen, sa jag. Men det var ett dåligt skämt, förlåt. Du kan köra... Gud, det var så roligt. Vi satt och pratade om det i matbordet en dag. Ja. Sen bara, ja, vi kan, om vi inte ska behålla hästen så blir ni slaktad såhär. Och familjen i Brubba, då kanske vi får äta lasagne på den då. Perfekt. Nej, du var inte snällt. Du får krama hästen och inte slakta hästen. Ha det jättebra, Rebecka. Kram och puss. Okej, hej. Cissi, berätta. Ja. Vad ska du göra idag? Jag tänkte precis ställa dig samma fråga, Simon. Jag vet inte. Jag ska nog jobba en stund till. Fram till klockan 4 kanske. Och sen ska jag packa ihop mina saker och åka ut till... Antingen träffar jag upp min snubbe och hans bror. Och så fikar vi i stan med brorsans fru och deras barn. Eller så åker vi ut till dem och äter någon slags mat. Så det blir familjehäng, partner kombinerat med familj? Så partnerbyte blir det inte. Nej, det blir lite för... Jag har ju ingen familj här i Stockholm, så de är ju min familj. Ja. Så, eller jag har en faster, men henne ska jag ringa också, tänkte jag. Eller skicka en sms i alla fall. Så att, det blir det väl. Myspys och sen kanske det blir lite vin. Jag vet inte. Vad ska du göra? Jag ska iväg på en dejt. Jasså. Jajamensan. Hoppsan, Kerstin. Vem är den lyckliga? Du vill kanske inte säga radio. Det kommer jag nog inte säga radio. Nej. Men är det, du behöver inte säga namn, men är det en ny person som du inte har träffat innan? Eller är det en gammal person? Ja, men det är så nytt pirrigt. Det är de här första dejterna. Och vi var överens om att göra något lite roligare idag. Så vi ska iväg på en utställning ikväll. En konstutställning. Tror du att det blir något, vad ska jag säga... Happy ending på den här kvällen. det vet man aldrig. Det kan hända. Precis, det är inte omöjligt. Men happy ending på mitt sätt. Men som sagt, jag tar ju vara på den här dagen. Vi var överens om att det skulle vara lite extra spännande och roligt den här dagen. Så att, jag har ingenting emot om att krydda till det lite för att det just är Alla hjärtans dag. Som vissa andra här viftar, har problem med. Ska se mig. Nej, jag tycker man ska, om man har chansen ska man passa på att ta den och mysa idag. Ja. Men man ska inte känna pressen. Med glimten i ögat. Ja, liksom. Tack snälla Simon för att du kom hit och ha en jättebra dejt ikväll. Det ska jag ha. Hoppas du får ligga. Eller hoppas det blir bra, menar jag. Puss och kram, vi hörs imorgon. Puss och kram. Samma tid. Hej! 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.